वो जो अंतकरण में ज्ञान होता है ना, केवल जड़ अंतकरण नहीं, अंतकरण विशिष्ट आत्मा में, आत्मा में, हाँ आत्मा में अध्यात्म, क्योंकि अधिष्ठान के बिना केवल अंतकरण नहीं रहेगा। आत्मा में अध्यस्त अंतकरण में, आत्मा में अध्यस्त, तो आत्मा में अध्यस्त अंतकरण, अंतकरण की वृत्ति हो गया आत्मा, तो अध्यस्त अंतकरण का वृत्ति आत्मा से आत्मा में अध्यस्त ज्ञान हो गया। आत्मा में अज्ञान अध्यस्त है, और आत्मा में अध्यस्त अंतकरण का परिणाम ज्ञान ज्ञान हुआ। तो आत्मा में अध्यस्त जैसे अज्ञान हुआ, ऐसे आत्मा में अध्यस्त अंतकरण का परिणाम ज्ञान हुआ। तो थोड़ा अंतकरण के द्वारा होने से भी अध्यस्त है, अंतकरण के द्वारा तो जाने, हाँ जा, हमारा हाथ पर है तो हमारे शरीर में है, हमारे हाथ के द्वारा इसको रखा तो अपने में है, अंतकरण के द्वारा आत्मा में है तो आत्मा में है। और कहीं कहीं आश्रय विषय के, हाँ ज्ञान का आश्रय शुद्ध होगा तो अंतकरण का शुद्ध ब्रह्म वृत्ति का विषय, और जहाँ औपाधिक होगा तो उपाधि का विषय आश्रय के, किंतु ज्ञान और अज्ञान का दोनों का विषय एक है, प्रतिपादन करते हैं। ओम ऐसा शब्देनापि तस्य व्यक्तिं व्यावर्तयति। स वा एष महानज आत्मा मंत्र है, स शब्द से तो पूर्व का कथन हुआ, एष शब्द से भी वही कहा गया था, इसी व्यावर्तयति ध्रुवयति। ध्रुवांत मंत्र नायुक्त एषैतविधीयते महानज इति विवचस् तद्विशेषण सिद्धये। एकदेव अनुद्रष्टव्यम् एतद् अप्रमेयम् ध्रुवम् विरजः पराकाशाद् अजात्मा महान् ध्रुवः। इसके पहले 20 मंत्र, चार चार 20, अभी 22 चल रहा है, चार चार 20 में पहला आया, 12 से 6 पृष्ठ में आया। ब्रज पर आकाशाद अज आत्मा महान ध्रुव, ध्रुवांतर ध्रुवांत मंत्रामनाय उक्त, ध्रुवांत मंत्रामनाय न उक्त जो आत्मा है। एकदेवानुद्रष्टव्यम एतद् अप्रमेय ध्रुवम्, ब्रज पर आकाशाद अज आत्मा, आत्मा का जो पहले कहा है वह ऐसा ही त्याभि दिए महानज इति व्यचत। महानज जो ऐसा महानज, महानज उसका विशेषण महानज इति व्यचत तद विशेषण सिद्ध है, जो आत्मा है उसका विशेषण महानज, विशेषण सिद्धि के लिए ऐसा सदस्य उसका कथन किया। इसके पहले जो कहा गया था सा शब्द से आया, इसके पूर्व मंत्र में उपतमेव धीर विज्ञान ही आया, तो ब्रह्म है वो कह करके स ऐसा कह करके महानजा, तो महानज उसका विशेषण दीदी के लिए ऐसा सबसे ध्रुवांत मंत्रामनायुक्त ऐसे ही अभिधेयते महानज इति वचः तद विशेषण सिद्धये। ये शब्द महानज शब्द है उसका विशेषण सिद्धि के लिए कहा गया। विरज पराकाशाद अज आत्मा महान ध्रुव इतुक्त पर्याय चार चार बीस में त्वम पद लक्ष्य अर्थ अत्र ऐसा उपदिष्ट अर्थ जो आत्मा है त्वम पद का लक्ष्य है त्वम पद लक्ष्य अर्थ यहाँ ऐसा कहकर उपदिष्ट। तमर्थ से शोधनार्थम अज शब्द जो तमर्थ ऐसा हुआ उसका विशेषण महान अज दिया उसका शोधन के लिए शोधनार्थ अज शब्द हुई अजन्मा है क्यों त्वम शब्दार्थ में जीव में जन्म वर्ण की आपत्ति शंका तो उसके शोधन के लिए अज हो ही अज है। शुद्ध से तस्य ब्रह्म लक्षण विशेषण सिद्ध्यर्थ महान इति पदम शुद्ध जो जीव शब्द का त्वमर्थ लक्ष्यार्थ है ब्रह्म लक्षण विशेषण सिद्ध्यर्थम ब्रह्म रूप विशेषण सिद्धि के लिए महान है तो विशेषण दिया महान उसका विशेषण। योयम इत्यादि तात्पर्य माह योयम विज्ञान में प्राणिष्ठादि है आगे अन्वय अन्वय व्यतिरेका अर्थ योयम इत्यादि का श्रुति विशेषण विशेष्यार्थम सर्वस्येति तथा वच श्रुति अन्य व्यतिरेकार्था श्रुति अन्य व्यतिरेका है यम इति अन्य व्यतिरेकाभ्याम यम अन्य व्यतिरेकाभ्याम ये अन्य व्यतिरेकार्था अन्य व्यतिरेक करने के लिए अन्य व्यतिरेक के द्वारा त्वम पदार्थ शोधन के लिए अन्य व्यतिरेकार्था में अन्य व्यतिरेकाभ्याम यम इति अन्य व्यतिरेकार्था अन्य व्यतिरेक करने के लिए अर्थात अन्य व्यतिरेक के द्वारा शोधन करने के लिए श्रुति है कौन योयम इत्यादि का योयम विज्ञान में प्राण स्वीकार तो अमर्थ शोधन करने के लिए श्रुति है। और तथा सर्वस्य इति वचः विशेषण सिद्ध्यर्थम सर्वस्य वसी इत्यादि जो वाक्य सर्वशी शाने थे ये सब विशेषण विशेषण सिद्धि के लागे वाक्य ये योयम विज्ञान में कह करके अन्य व्यतिरेक के द्वारा तमर्थ शोधन करना उसका विशेषण सिद्धि के लिए सर्वस्य वसी इत्यादि वचः अन्य व्यतिरेकाभ्याम त्वम पदार्थ परिशोधनार्थ है यावत अन्य व्यतिरेक करने के लिए अन्य व्यतिरेक करने का अवश्य प्रयोजन त्वम पदार्थ शोधन इसे अन्य व्यतिरेकाभ्याम का ये अर्थ हुआ शब्दार्थ ने यावत कौन से यहाँ तक उसका अर्थ है इति यावत यहाँ तक अर्थ अन्य व्यतिरेकाभ्याम अन्य व्यतिरेक के द्वारा त्वम पदार्थ परिशोधनार्थ है यावत सर्वस्य वसी इत्यादि तात्पर्य विशेषण सिद्ध्यर्थ सर्वसी इति वाक्य ब्राह्मण प्रतिचो विशेषणत्वेन यथा तस्य विशेष्यत्वं प्रतिचो विशेषणत्वेन ब्रह्म विशेषण हो गया यथा तस्य विशेष्यत्वं तस्य कस्य प्रतिच प्रतिच विशेष प्रत्यात्मा विशेष्य वा ब्रह्म विशेषण वा प्रत्यात्मा विशेषण होने से यदा तस्य प्रतिचय विशेष्यत्वं तथा ब्रह्मणोपि सर्वस्य वसि इत्यादि विशेषणैर् विशेष्यत्वार्थं ब्रह्मणोपि विशेष्यत्वार्थं ब्रह्म को विशेष्य करने के लिए ब्रह्मणोपि विशेष्यत्वार्थं ब्रह्म में विशेष्यत्व दिखाने के लिए पहले प्रत्यगात्मा में विशेष्यत्व था अभी ब्रह्मणोपि विशेष्यत्वार्थं ब्रह्मणोपि विशेष्यत्वाय ब्रह्म में विशेषत्व के लिए क्या किसके द्वारा विशेषण से सर्वस्व इत्यादि विशेषण ही विशेषण में स छूट गया विशेषण ही सर्वस्य वस इत्यादि विशेषण ही ब्रह्मणोपि विशेष्यत्वार्थम इदम वाक्य तो ब्रह्म विशेष हो जाएगा ये प्रत्यात्मा के लिए योयम विज्ञान में प्राणी से प्रत्यात्मा कह करके उसका जो दिया है ये विशेषण ब्रह्म में आएगा ब्रह्म विशेष हो जाएगा। ब्रह्मणो विशेषणत्वं प्रतिचस्त विशेषत्वं चेत तरी पदो सामानाधिकरणं दोनों पदे समाधिगण हो जाए विशेष विशेषण तदर्थ है चेत्त ही दो तकार चेत्तरी पदों समानाधिकरण तदर्थयोर विशेषण विशेषत्वम दोनों अर्थ में विशेष विशेषण भाव है स्वरूप मात्र से लक्ष्यत्वम स्वरूप मात्र ही के लक्ष्य है इतेतद अभी वाच्यम कहना है ये कहना है किंतु न चात्र सामानाधिकरण आदि स्वीकृत शक्यम अभी सामानाधिकरण हो तो आदि से विशेष विशेषण होगा तब लक्ष्य होगा स्वीकृत न शक्यम क्योंकि ब्रह्म प्रतिचर मित विरुद्धात दोनों में विरुद्ध है तो सामानाधिकरण कैसे होगा इति आशंक्य ब्रह्मकंडिकायां उक्तं स्मरयति यदत्र यदत्र किंचित् वक्तव्यं तस्य प्रागेव चोक्तितः सामानाधिकरण्यादेर नेह तत्पुनरुच्यते यदत्र किंचित् वक्तव्यं तस्य प्रागेव उक्तितः तस्य समानाधिकरण आदेर प्रागेव उक्तितः उक्तत्वाद् यह तत् पुनर्नोच्यते यहाँ फिर उसको नहीं कहते ब्रह्मकंडिकाएं ब्रह्मवाइदम वगैरह सीधा आत्मा नवाभित इत्यादि हैं पहले आया हाँ ये भारती का नंबर अच्छा हाँ क्योंकि तस्य प्रागेव उक्तितः कौन से भारतीकार कह रहे हैं श्रुति को नहीं कहते जहाँ जो कहना चाहिए यहाँ नहीं कहते तो पहले कह दिया है पहले कह दिया क्या नंबर दिया है अच्छा 416 से अच्छा 27 तक भारतीय 416 से 427 भारतीय संख्या यह इति अत्र च प्रकृत कंडिका यहाँ बनते प्रकृत कंडिका में और नहीं कहते आगे सन साधुना इत्यादि तात्पर्य में है ये मंत्र में तो जितने आया बहुत सब आवश्यक सब एक एक पंक्ति अलग अलग स्थान देते इसमें पहले ये विज्ञान में महानजात्मा आया सर्वस्वस्थ इत्यादि आया फिर न साधुना कन्यान न साधुना कर्मणाम भूयान ये भी ऐसा सर्वे सर्वेश भूतादिवधि भूत ऐसे तो विदर्ण लोकाना संवेद आया ये भी तमें तम वेदानुभूषण ब्राह्मण विविदेशन ये भी आया इसमें यज्ञ निदान है ना और ये भी आ गया एतम प्रभ्राजन लोक मिशन तो प्रभु जानती और वह एतदस्म विद्वांस प्रजा न कामयती किम प्रजा कर श्याम ये भी आता है फिर पुत्रेशना से वित्तेषणा लोकेशा बिताय विचाजन ये भी आ गया सहस नीति नीति आत्मा आया और आगे ये भी है न व्यथते एतमेव निश्यति तद किम अतः पापम अकरवम तद कल्याणम अकरम इवेन ये नहीं कृता कृत पूरा ये मंत्र सब बहुत स्थान सब एक साथ जो साध कंठस्थ करते हैं कंठस्थ कर लेना पूरा भूयान भी भूयान स साधु ना भूयान स साधुना नेति ज्ञानस्य फलमुच्यते एष सर्वेश्वरोक्त्या च यथोक्तस्यैव संस्तुतिः साधुना भूयान न इति ज्ञान से फल उच्यते ज्ञान हो जाने के बाद साधुना कर्मणा भूयान अधिकतर नहीं होता है ज्ञान का फल हो गया ऐसे सर्वेश्वर उत्याच यथुत से सत्तुति वही जो कहा गया उसकी तुति है ये सर्वेश्वर सर्वसी यथोत से प्रत्ययुक्ति प्रत्यय आत्मा की तुति के लिए त्वं ब्रह्म त्वं विष्णु इत्यादि वत अविद्यमान स्तुति रहसा इतिहासंक ऐसी स्तुति करते करते करते आप ही ब्रह्म आप ही आप सब कुछ तो स्तुति में वास्तव नहीं होने पर स्तुति कर लेते हैं। इतिहासंगे स्तुति प्रकार अभिनति कहते एतादुति एतदुक्तं भवत्यत्र योयम् इत्यादि नोक्ति उदितः विवितः काम कर्मादे स्वयं ज्योतिश्च शब्दितः स ईश्वर साक्षा दिति श्रुत्या प्रदर्शितः विशेषण विशेष्यत्व मिषितव्येषयोर्यः एतद् उत्तम भवति अत्र एतद् योयम् इत्यादिना योयम् विज्ञानम् इत्यादिना उदित उक्त कर्म कामकर्मादे विवित कामकर्म से रहित स्वयं ज्योतिश्च शब्दित जो कहा गया जो कामकर्मादि से रहित स्वयं ज्योति आत्मा योयम् विज्ञानम् के द्वारा कहा गया सयसे साक्षात ईश्वर ऐसा सर्वेश्वर कह करके जो प्रत्येक आत्मा उसको ईश्वर साक्षात कहा ऐसा सर्वेश्वर सर्वशिव श्रुत्या प्रदर्शित यह विशेषण विशेषत्वम ईषितव्य ईषित ईषयुर ईषितव्य जीव ईषा ईश्वर दोनों में एकत्व विशेष विशेषण भाव हो गया अभेद दूर करने के लिए यो अयम विज्ञान में कहकर जीव का अनुवाद कर दिया कथन कर दिया ऐसा सर्वेश्वर विधि को बता दिया तो इसमें वही समझते ऐसा सर्वेश्वर कहकर दोनों में विशेषण विशेष तो कथन किया गया अत्र ज्योतिर्ब्राह्मण ज्योतिर्ब्राह्मण स्वयं ज्योति कहते हैं तत्वादि वाक्यात ऐक्य सिद्ध है ऐसा यथार्थ स्तुति रेवैति भाव ऐक्य तो सिद्ध है तत्वादि वाक्य से स्तुति यथार्थ की स्तुति न कि अविद्यमान की तो त्वं ब्रह्म त्वं विष्णु जैसे तत्र विशेषण विशेष विभाग दर्शयति विशेषण विशेषत्व ईषितव्य ये श्रुति ये इति श्रुति ये श्रुति में विशेष विशेषण विशेषत्व ईषितव्य ईषितव्य दोनों में विशेष विशेषण भाव ईश्वरेण विशेषण जीवस्य विशेषते फलितमः ये विशेषण विशेषत्व क्रम नहीं है ईश्वर है विशेषण क्योंकि यो एम कहकर विशेष उसका विशेषण दिया ऐसे सर्वेश्वर इसलिए ईश्वर है विशेषण हुआ जीव हो गया विशेष्य ईश्वर है ना विशेषण है ना जीव से विशेषत्व परमाह यम यम अपेक्षेश्वरत्व स्यात् तत्तावत् प्रतिषेधति विशेषण विरोधित्वान् महत् खं कुंभकं यथा यमपेक्ष ईश्वरत्वं वाचुडिया यमापेक्षा ईश्वरत्वं स्यात् जीवक्य अपेक्षा तत्तावत् प्रतिषेधति विशेषण विशेषत्वात् विशेषण विरोधित्वात् विशेषण के ईश्वरत्व के विरोधी होने से वो ईषितव्यत्व तो प्रतिषेध होगा महत् खम कुंभकम यथा महाकाशी कुंभाकाश कहेंगे तो वो कुंभ का प्रतिषेध हो जाता है आकाश एक मुख्य है सर्वेश्वरत्वादि विशेषण सामर्थ्याद ये विशेषण विशेष जीवस्थम ईषितव्यत्वादि अपगच्छति ईषितव्यत्वादि का निवृत्ति निषेध करता निषेध कौन करता है विशेषण विशेष भाव विशेषण विशेष भाव से ये निषेध हो जाता है ईषितव्यत्वादि तस्य निषेध करते हेतु आह कस्य विशेष भाव से निषेध हेतु विशेषण विरोधित्वाद विरोध से निषेध ईश्वरत्वेन विरोधित्वाद विशेषण ईश्वर है ईश्वरत्वेन विरोधित्वाद तेन विशेषित जीवगत ईश्वरेण विशेषित जीवगत ईषितव्यत्व से निवृत्ति होगी। घटाकाश महाकाश घटाकाश महाकाश है घटाकाश महाकाश कण से महाकाश विशेषण से घटाकाश एकता कण से घट रूपोपाधि निवृत्ति इतने घटाकाशस्थ परिचिन्नत्व की निवृत्ति घटाकाश महाकाश ही है अथा घटाकाश जो परिचिन्नत्व की निवृत्ति होगी निवृत्तिवद ऐसा सर्वेश्वर इतने जीवगत ईषितव्यत्व की निवृत्ति है। महत् कम कम बकम ईषितव्यत्व निवृत्तो फलितमा जीवम ईषितव्यत्व निवृत्तो ईषितव्यापनुत्तौ च तदपेक्षैक संशयात् ईषित्वमपि निःशेषम् प्रतिचो विनिवर्तते ईषितव्यापन तो च जीवन ईषितनिष्ठ हो गया तो तदपेक्षा एक उसको आश्रय करके तो ईषित्व है ईश्वरत्व है जो ईषितव्य नहीं रहा तो ईषित्वमपि निःशेषम् विनिवर्तते प्रतिच आत्मना शुद्ध एक रहा ततश्च निर्विशेषम् प्रत्येक मात्रम तिष्ठति इति भावो प्रत्येक मात्रम म है प्रत्येक मात्र है ना ग में हल करना और य को म करना एक दूसरे में वो वस्तुतः नील व्यावर्तक है कहीं कहीं ऐसे भी कहेंगे उत्पल नील कहेंगे तो उत्तल नील ऐसे हो सकता है। हाँ वो जो परिच्छिन्नता की व्यावृत्ति के लिए महाकाश घटाकाश महाकाश है महाकाश मतलब अपरिच्छिन्न है अपरिच्छिन्न कौन से घटाकाश में परिच्छिन्न की व्यावृत्ति हुई ऐसे उत्पल नील में हमेशा दोनों की व्यावृत्ति नहीं होती उत्पल है विशेषण विशेष नील है उत्पल नील है विशेषण तो नील व्यावर्तक होता है उत्पल का हमेशा उत्पल नील का व्यावर्तक ऐसा नहीं होता है विवक्षा करेंगे तो हो सकता है नहीं तो नहीं होता है विशेषण ही व्यावर्तक होता है जहाँ नील उत्पल विशेष विशेषण भावे उत्पलगत अन्य रूप का व्यावर्तक है नील विशेषण इसी प्रकार विशेष में परिचिन्न तो उसका व्यावर्तक है अपरिचिन्न महाकाश सर्वत्र यदि परस्पर विशेष विशेषण भाव करेंगे तब परस्पर व्यावर्तक होता है नील उत्पल में उत्पल विशेष और नील होता विशेषण वहाँ ऐसा विवक्षित नहीं नील विशेष उत्पल विशेषण करेंगे यदि विशेषण करेंगे तो उत्पल या नीलम उत्पल संबंधी नील ऐसा भी हो सकता है करके विचार आता है किंतु वस्तुतः तो वो मुख्य मत नहीं है सर्वत्र परस्पर विशेष विशेषण में व्यावृत्ति व्यावृत्त भाव नहीं जहाँ उभय विशेष विशेषण होगा ये जीव ब्रह्म परस्पर विशेष विशेषण भाव होता है तो परस्पर होने से व्यावृत्त होता है जैसे ब्रह्म में परोक्षत्व है उसका व्यावृत्त ये विशेषण उनसे नहीं पहले विशेष विशेषण दोनों परस्पर हो तभी व्यावर्तक होगा किसका होगा ये विचार पीछे व्यावर्तक कब होगा यदि ये उसका विशेषण बनेगा विशेषण विशेषण विशेषण नहीं होगा तो विरुद्ध होने पर भी क्यों व्यावर्तक होगा विशेषण व्यावर्त होगा तो व्यावर्तक होगा तो त्वम शब्दार्थ यहाँ प्रत्येक आत्मा विशेषण बनेगा तो ब्रह्म में परोक्षत्व की व्यावृत्ति हो जाएगी और जीव में ब्रह्म विशेषण होने से जीवगत अनेकत्व की व्यावृत्ति होती है इसे आता है परस्पर वहाँ विशेष विशेषण भाव है कि नीलोत्पल में ऐसे परस्पर विशेष विशेषण भाव नहीं सर्वत्र परस्पर विशेष विशेषण भाव विवक्षित नहीं होता है तभी तो विशेष्यम विशेषण बहुलम क्या सूत्र, हाँ विशेषण विशेषण बोलूँ, एक से विशेष्यम विशेषण कौन से पूरा निपात होता है विशेषण नीलम उत्पन्न हुआ विशेषण से। यहाँ घटाकाश का विशेषण हो गया महाकाश दृष्टान देकर के, तो महाकाश कौन से अपरिचिन आकाश, जो घटाकाश है वो अपरिचिन अर्थात यहाँ एक कहने के लिए परिचिनता की व्यावृत्ति करनी है। इस प्रकार यहाँ भी जीव को विशेष बना करके ब्रह्म को विशेषण करने से सर्वेश्वर आदि, तो जीव में जो इसी तबियत है उसकी निवृत्ति हुई, इसी तबियत निवृत्ति से तदपेक्ष इसी तब निवृत्त हो गया। यहाँ केवल एक है जो योयम कहकर जीव कथन किया सर्वस्व सदि उसका विशेषण कहने के लिए, और ब्रह्म के लिए कहने के लिए वो अलग है। यहाँ भी ये विचार है जीव को विशेष्य ब्रह्म को विशेषण, ब्रह्म मतलब सर्वस्व इत्यादि इसी तब महद इत्यादि ने उत्तम दृष्टान्त प्रपंच महानज आत्मा घट घटाकाश महाकाश इत्युक्ते कुंभक नुतो आकाश मात्रता शेषो यथे वेह तथात्मनि घटाकाश महाकाश है, घटाकाश उद्देश्य करे महाकाश है। इतुक्ते कुंभक नुतो कुंभक कुंभ से परिचिन के निवृत्ति होने पर पूरा आकाश की निवृत्ति नहीं होगी, खत रहेगा तो परिचिनत्व निवृत्त हो आकाश मात्रता शेष यथा एवं यह तथा आत्मनि, इस पर आत्मा में दाष्टान दिया यह आत्मनि तदेव स्पष्ट है उसका अर्थ करते हैं। विरुद्धयोर संसर्गो यथेवम विरुद्धयो तदबोध समुचित्ता ववाक्यार्थोऽवशिष्यते। यथा विरुद्धयो रसंसर्ग एवं अविरुद्धयो, अविरुद्ध दोनों में दोनों का संसर्ग नहीं होगा, एक ही है, दो होगा तो संसर्ग होगा। विरुद्धयो यथा असंसर्ग एवं अविरुद्धयो, अविरुद्धयो रपी प्रत्येक ब्रह्मणो संसर्ग नहीं है, वो तो एक ही है, नहीं तो संसर्ग हो गया ज्ञान हो जाएगा। तदवध समुच्छेद तो उसको अज्ञान की निवृत्ति होने पर अवाक्यार्थ अवशिष्यते, वो वाक्यार्थ नहीं अवाक्यार्थ, वाक्यार्थ मतलब पदार्थ अन्वय होगा, पदार्थ अन्वय नहीं होने से वाक्यार्थ नहीं अवाक्यार्थ, एक शुद्ध पदार्थ है। पंचाश पदार्थ द्वेस्थ सद्वैत परोक्षतोर न ब्रह्मात्माभ्याम संसर्गो, ब्रह्मात्मा में दोनों का विरुद्ध का संसर्ग नहीं होगा, विरुद्ध मित विरुद्धत्वात् एवं प्रत्यक्त्व अद्वैतोरपि न अन्वन्य मान्य, दोनों का परस्पर अन्वय नहीं होगा, तवर एकत्वाद दोनों एक ही, इसे परस्पर अन्वय नहीं। अतः ब्रह्मात्मा अज्ञान दत्तौ एक रसम वस्तु स्यादित्यर्थ स्यादि स्यादित्यर्थ क्या पाठ है दो है दो नहीं उक्त वक्षमाण हो पौनरुत्यम परिहरन उक्तम अनुदय वक्षमाण प्रति जानते पौनरुत्य परिहर ऐदम परम ऐदम परमिदम तावत पदार्थवथाधुन उच्यते सवा इति वचोर्थस्य व्याख्यतत्वान्न यत्यते तद्व्याख्यानाय भूयोपि तस्य चेहानुवादतः। इदं तावत् पर्यापर्यम् अथ पदार्थ अधुना उच्यते सवा इति वचोर्थस्य व्याख्यातत्वात् न यत्यते तद्व्याख्याने न यत्यते भूयोपि न त्यते तस्य च अनुवादतः उसका ही अनुवाद किया सवा महान जैति वाच व्याख्यान हो गया उसका व्याख्यान नहीं करते अनुवाद करके अभी पदार्थ कथन करते हैं ठीक है हमें पदार्थानमपि प्रागेव उक्तत्वाद् तदवस्था पुनरुक्ति फिर पुनरुक्ति इति आशंका सवाइति सवाइति वच अर्थस्य व्याख्यातत्वात् तद्व्याख्याने भूयोपि तद्व्याख्याने न यत्यते तथापि कथम आत्मा इति आरभ्य यदुक्तम पहले कथम कोयम आत्मा कथम आत्मा इति करके योयम विज्ञान में पहले आया फिर यहाँ आ गया दोबारा पुनरुक्तम इति आशंका तस्यैव चत्र उपनिषद भागा त्यागेन हेतुत्यर्थत्वेन अनुवादात् तस्यैव अनुवादात् उपनिषद भाग का त्याग नहीं करे उसका अनुवाद किया किस लिए हेतुत्यर्थत्वेन हेतु कथन के लिए अनुवाद किया उसका अनुवाद करके यथोक्त अर्थ को लेकर अनुवाद किया कि हेतु कथन के लिए पुनरुक्ति त्याह तस्य च यह अनुवादतः हेतु कथन के लिए आकाश शब्दार्थम स्मारयति आकाश इसमें इसमें आकाश शब्द आया ना हृदय आकाश अंतर्हृदय आकाश आकाश आकाशवचसा चोक्तः परो ज्ञातो जगद्गुरुः जगज्जनस्थिति ध्वंस हेतुरात्मविशेषणम् जगजनी नी छुट गया जगजनी स्थिति ध्वंस हेतुरात्म विशेषणम् आकाश वचसा च अज्ञात पर जगद्गुरु उक्तः पहले क्या अज्ञात परमात्मा है आकाश से ईश्वर जगजनी स्थिति ध्वंस हेतु जगजनी स्थिति जग उत्पत्ति स्थिति ध्वंस हेतु जगद्गुरु परमात्मा ये आत्म विशेषणम आत्मा का विशेषण दिया आकाश यो एम विज्ञान में आत्मा कह करके उसका विशेषण दिया ये ऐसा अंतर हृदय आकाश तस्म चेते परमात्मा वह आकाश जगद्गुरु ईश्वर उसमें एक हो जाता है जगद्गुरु तम स्प्रयति जगजनि स्थिति ध्वंस हेतु तस्य ताटस्थ्यम व्यवर्तयति आत्मा आत्मा विशेषण आत्मा है विशेषण है तट अलग नहीं जो जगत स्थिति हेतु वह आत्मा का विशेषण है जगत कारणत्व फलम सर्वात्मत्वम इदम सर्वम इत्यादि उक्तम इति स्मारयति यही जगत कारणत्व फल सर्वात्मत्व सर्वात्म इदम सर्वमेदय आत्मा स्मारयति क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र रेश स्वभाव प्राक् समीरितः अप्रबुद्धात्मतत्व सन् कारणात्मतया स्थितः ऐसा स्वभाव क्षेत्र क्षेत्र ऐसा स्वभाव प्राक् पहले का अप्रबुद्धात्म तत्व सन कारणात्मता स्थित अज्ञात आत्मा ही कारण तो निश्चित है सर्वस्य वशी तस्य अर्थमा सर्वमस्य वशे यस्माद् वशी सर्वस्य तेन सह उदासीनस्य तस्य स्याद् वशित्वमिति चेन्मतम् वसित्व शक्ति संबंधान मेवम यस्मात् पुनर्वचः सर्वशेषान एवेति सर्वश्रेष्ठे सदैव स। यस्मात् सर्वम् अस्य वशे तेन स सर्वस्य वशी। यस्मात् अस्य सर्वम् अस्य वशे इसके अधीन में सब है तस्वा तेन हेतुना स सर्वस्य वशी। तस् उदासीन से तस्य वशित्वम् इति चेत् उदासीन होकर के वो वशी हो जाएगा सर्वस्य वशी इति चेत् मतम् वसित्व शक्ति संबंधात्म एवं वसित्व शक्ति संबंध उदासीन शुद्ध कुटस्थ वसी नहीं वसित्व होता है ईश्वर। उदासीन वसित्व शक्ति संबंध होने से उदासीन शुद्ध नहीं होगा एवं यस्मात् पुनर्वच सर्वशीशान एवती पुनर्वच वशी सर्वस्य वसी कह करके फिर वो सर्वशीशान फिर आगे इसलिए सबका ईश्वर कौन से वही अज्ञातात्मा माया विशिष्ट है। सर्वश्रिष्टे सदैव स सदैव सर्वस्य इष्टे सबका ईश्वर सर्वशिषा नितेत आदाकांक्षा पूर्वक आदाय व्याकरोती उदासीन से तस्य वसित्वमिति चेत् मैवम वसित्व शक्ति संबंधात् सर्वस्य आधिपत्यरति विशेषणम् आशंका पुरस्सरम अवतारे व्याकर देवी विशेषण सर्वशधिपति कुमार नृपवत्तस्य दिशानत्वं परात्मनः इति चेनैतदेवं स्याद् यतोधिपतिरुच्यते। परात्मनः ईशानत्वं कुमार नृपवत् इति चेत् कुमारसन नृप राजकुमार को अथवा कोई कुमार नृपकन से कुमार वसन नृप अथवा छोटा राजा बन गया तो भी वो ईश्वर दत्त है तो भी वो मंत्री आदि के अधीन रहता है अथवा राजकुमार उसको राजा कहेंगे तो भी वो मुख्य नहीं है अथवा कुमार छोटे अवस्था में यदि राजा हो गया तो भी अन्य के अधीन थोड़ा रहता है। इसी प्रकार परमात्मा होगा वस्तुत्व मतलब अन्य के अधीन रहेगा इचेत में एवं यह तो अधिपति रुचते ये अधिपति है कुमार अधिपति नहीं। आगे श्लोक अधिष्ठायात्म कार्यत्वा दुत्पत्ति स्थिति हानिषु त्रिविधेनाधिपत्येन सजगत पाति सर्वदा। उत्पत्ति स्थिति हानिषु स्थिति ती छूट गया उत्पत्ति स्थिति हानिषु आत्मकार्यत्वात् अधिष्ठाय त्रिविधेन आधिपत्येन अधिष्ठाय स जगत सर्वदा पाति। वो त्रिविधाधिपत्य है उत्पत्ति स्थिति हानि में स जगत पाति अधिष्ठाय पालन करने वाला बयानवे उत्पत्ति स्थिति हानि प्रयोजकम इसके कारण त्रिविधम आधिपत्यम सकल त्रिष्ठ अवस्थासु जगद उत्तेन आधिपत्येन अधिष्ठाय सदा पालयति। तीसरा उत्पत्ति आदि तीसरा अवस्था तो स्वकार्यत्वात् कि स्व जगत अपना कार्य है स्वकार्यत्वात् जगत तस्मिन् अधिष्ठान पालन सिद्धे जगत के अधिष्ठान और पालन है इति द्वितीय वार्तिको योजना अधिष्ठात्म कार्यत्वात् सन साधुना इत्यादि शंका द्वारा उत्थापयति। धर्माधर्म समायोगो लोकवच्छासनात् प्रभो प्राप्नोति चेन्न तत्प्राप्तिः सनेति वचसः श्रुतेः। शासनात् प्रभो लोकवत धर्माधर्म समायोगो प्राप्नोति चेत्। लोक में जिस धर्माधर्म कुछ करता थी शासन करता है तो धर्माधर्म संबंध होगा यदि चे न तत् प्राप्ति सनेति वचस न कन्यान भूयान इत्यादि तेनवे तदपेक्षिता उपपत्ति शास्त्र फलम प्रयोतरी तलक्षणत्वाद इति न्याय न उसके अपेक्षा युक्ति है शासन करता तो फल मिलना चाहिए। शास्त्र फलम प्रयोतरी जो कर्म करता है उसको शास्त्र फल मिलता है तलक्षण स्वकर्तृ स्वकर्तृ फलदायी त्वं स्वभाव कर्मणां मतः कर्तृस्वामित्व विरहान् नेशस्य फलसंगतिः। कर्मणां स्वभाव स्वकर्तृफलदायित्व मतः कर्तृस्वामी विरह ईशस्य कर्तृस्वामित्व विरहात् न फल संगति। ईशस्य कर्तृत्व स्वामित्व विरहात् कर्तृस्वामित्व कर्तृत्व स्वामित्व नहीं होने से फल संगति न। चरण ईशस्य सर्वकर्तृत्वोपगमात् सबका कर्ता है कर्तृत्व रहित कैसे कर्तृत्व रहित मसिदम इति आशंका है। कौटस्थ्यानास्य कर्तृत्व मकार्या कारणत्वतः कार्यकारण भेदेन तद विद्येव संस्थिता। अस्य कौटस्थ्यात् अकार्यकारणत्वतः कर्तृत्व न कार्यकारण भेदेन तद अविद्या संस्थित अविद्या ही कार्यकारण स्थित है तदुपपादयति अकार्यकारण कथं तरि तस्य कारणत्वं कार्यकारण भेदेन अविद्या ही स्थित है अविद्या से कारण प्रतिच स्वतो न कर्तृत्वं किंतु अविद्या इतत्र श्रुतीनाम अनुकूल्यम अस्थूलं नेति नेति इति न जायत इति श्रुतिः अपूर्वान् परेत्याद्या तथा च श्रुति युज्यते। अपूर्वान परे त्याद्या परे बीच में कोई अक्षर करना है अपूर्वा अनपरा इत्याद्या अनपरे त्याद्या रे के आगे क्या है यह काटना है। अस्थूलम नेत नेति न जायते इति ये श्रुति है अपूर्वा अपूर्वा अनपरा इत्याद्या श्रुति युज्यते तब इसलिए वास्तव कार्य कारण नहीं। कर्तृत्वाभाव ईश्वर उत्तर स्वामित्वाभाव क्योंकि कर्तृत्व नहीं स्वामित्व नहीं स्वामित्वादि संबंध तथा नास्याद्वितीय यत्र हि द्वैतमित्येवं तथा च श्रुति शासनम्। तथा अस्य अद्वितीयतः स्वस्वामित्वादि संबंधो न तथा च यत्र हि द्वैतमित्येवं श्रुति शासनम् द्वैत हि द्वैतम् इति तद् इतर इतरम् इत्यादि अद्वितीय होने से स्वामी किसका होगा तानवे आदि शब्द न संबंधांतराणामपि कल्पितत्व सूच्यते स्वस्वामित्व आदि संबंध स्वस्वामित्वादि जितने संबंध कुछ नहीं सब कल्पित तथा कार्यकारणत्ववत् कार्यकारणत्ववत् इत्यर्थ तथा हाँ कार्यकारणत्ववत् संबंध अद्वितीयत्व आत्मन संबंध सर्वपि कल्पित इत्यत्र श्रुति महा यत्र ही द्वैत इति कर्तृत्वादि आत्मन वस्तुत्व न इति उत्तम उपसंहरति। जन्यादेय जन्मादेय जन्य ठीक है जन्यादयो विकाराये संबंधश्चापि ये मताः अविद्योपप्लुतस्यैव ते सर्वेष्वुन्नतो स्वतः। पहले से जन्यादे पाठ है ना मूल में श्लोक में, हाँ वहाँ भी जन्यादे चाहिए श्लोक में, हाँ जन्यादे जन्यादे चाहिए। यहाँ बनाया तो पता नहीं चाहता पहले क्या था बाद में क्या है, हाँ श्लोक में जन्यादे, हाँ ये जन्यादे विकारा संबंध ये मता अविद्या उपप्लत सेवते सर्वे स्यूर न तो स्वतः। उत्पत्ति स्थिति कारण तो उत्पत्ति आदि जो संबंध है ईश्वर के साथ सविद्या उपप्लत से अविद्या विशिष्ट से सब हुए संबंध शुद्ध में नहीं स्वतः नहीं। जनिर जन्म तदाद विकार विपरिणाम जन्म विपरिणाम जायते अस्थि वर्धते जितने विपरिणाम आत्मन स्वतः स्वामित्वादि अभाव उक्तम उपजीव्य कर्मफला संबंध वदन वाक्य में जयती तो स्वामित्व नहीं उनसे कर्मफल संबंध नहीं। यतएव मतो नेशो भूयान स्यात् साधु कर्मणा कन्यानापि पापेन तदकर्तृत्व हेतुतः। यतएव मतः ईशः साधुकर्मणा भूयान्न नापि पापेन कन्यान तदकर्तृत्व हेतुतः। अतः असदात तदकर्तृत्व ईश्वरस्य कर्म तत्फला संबंधे हेतुअंतर में कर्मफल संबंध नहीं हेतुअंतर क्षेत्रज्ञस्य क्षेत्रज्ञस्य सतो यद्वत् पुण्य पापाभिसंगति कर्तृत्वादि अभिमानित्वान् नेशस्य तदसंभवात्। यद्वत् क्षेत्रज्ञस्य सतः कर्तृत्वादि अभिमानित्वात् पुण्य पापादि संगति ईशस्य न तद असंभवात पुण्य पापादि अभिमान कर्तृत्वादि अभिमानित असंभवात। विशिष्टस्य कर्म तत्फल संबंध कर्ता हम इत्यादि अभिमानित्वात् न तथा उपलक्षितस्य उपलक्षित तस्य न तद अभावात् ईश्वरस्य इतस्य नेशस्य कर्मादि संबंधिता इत्याह। निर्हेतुत्वात् प्रतिचोस्य तमसित्वस्य सर्वदा हानिवृद्धि न तस्यातो धर्माधर्मैरसंगते। अस्य प्रतिचः तमस्वित्वस्य निहेतुत्वात् सर्वदा निहेतुत्वात् तस्य हानिवृद्धि धर्माधर्मे असंगते न। अस्य प्रतिचः तमसित्वं तमसित्व नाम अज्ञानकृत ईशत्वं तस्य अज्ञान उपाधिकस्य आगंतुक हेत्वानपेक्षत्वेन अज्ञानकृत ईशत्वं अज्ञान उपाधिकस्य आगंतुक हेतु अनपेक्षत्वेन निहेतुत्वात्, निहेतुत्वात् कहते हैं आगंतुक हेतु अनपेक्षित्वात्, सर्वदा सदा भावात्, न धर्मादि भी संगति, अज्ञान कृतम इसीतम पतिचतम सितम न अज्ञान कृत सीतम, अज्ञान उपाधिक आगंतु हेतु अनपेक्षित्व न सदा भावात्, न धर्मादि भी संगति अतो न कर्म प्रवृत्त हानि वृद्धि परस्य इत्यर्थ अस्य पति से तमस्तम नाम अज्ञान कृतम नेश से अस्य अज्ञान उपाधि कस्य आगंतुक हेतु अनपेक्षित सदा भावात् इसी तमस्तम न धर्मादि संगति, धर्मादि के साथ संबंध नहीं है। प्रतिच तमसित नाम अज्ञान कृतम ईषत्व, अज्ञान कृत ईषित्व है, अज्ञान से अन्य कोई हेतु नहीं, अज्ञान के हेतु तो वास्तव नहीं है, मतलब केवल अज्ञान से। तो सत्य अज्ञान उपाधि कस्य अन्य अपेक्षा है ही नहीं, हाँ धर्मादि से अपेक्षा नहीं है, तो तमसितम अज्ञान शितम है सदा भावात्, अज्ञान उपाधि का तमसित्व है, धर्माधर्मादि संगति न, तो धर्माधर्मादि संगति नहीं आगंतुक हेतु अनपेक्षत्वाद, अतो न कर्म प्रवृत्ति हानिवृद्धि, क्योंकि धर्माधर्म से संबंध नहीं होते कर्म प्रवृत्ति हानिवृद्धि न, तो ये हमेशा आगंतुक हेतु अनपेक्ष अज्ञान उपाधि के ईश्वर से ईषित्व, अज्ञान से ईषित्व है, अज्ञान प्रवृत्ति ईषित्व, प्रतिच तमसित्व नाम अज्ञान कृत ईषित्व, तो उसमें अज्ञान कृत ईषित्व तो है, अज्ञान कृत जीव में उसमें ही बराबर है, अज्ञान उपाधि से अज्ञान उपाधि कस्य आगंतु हेतु अनपेक्षित्व है ना सदा भावात्, तस्य नैशिष्यकर्मेषु आत्मनः स्वीकृत्य तस्य धर्मादि संगति तस्य धर्मादि असंगति उक्त्वा नास्ति इति, ईषित्वादि आत्मनः स्वीकृत्य ईषित्वादि आत्मनः स्वीकृत्य धर्मादि धर्मादि असंगति उक्त्वा तद्वा नास्ति न। ओम।